Орг. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Расія закрыла выезд для тых, хто не мае права выезду з Беларусі. Пра гэта 6 красавіка на пасяджэнні калегіі памежнага камітэту гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі паведаміў кіраўнік памежнай службы ФСБ генерал арміі Уладзімір Пронічаў. Пронічаў сказаў, што выключаныя такія варыянты, калі грамадзянін Беларусі, які не мае права выезду з краіны, уцікае на тэрыторыю Расіі і праз яе межы ў іншыя дзяржавы. Цытую, памежныя службы нашых дзяржаў выконваюць усе тыя задачы, якія прадугледжаныя міждзяржаўнымі і міжведамаснымі беларуска-расійскімі дамовамі. Пронічаў таксама заявіў, што калі будзе даручэнне памежным службам затрымаць тую ці іншую асобу, то яно будзе выканана і на тэрыторыі Беларусі, і на тэрыторыі Расіі. Як ставяцца да гэтых заяваў беларускія апазіцыянеры, якім улады Беларусі абмежавалі выезд за мяжу, і яны дагэтуль выязджалі ў краіны Еўропы менавіта праз тэрыторыю Расіі? Во што сказаў нашаму радыё невыязны старшыня праваабарончай арганізацыі беларускі хельсінскі камітэт Алег Гулак. Натуральна, калі паміж двума дзяржавамі няма памежнага кантролю, то роўны на выезд в одной дзяржаве павінны быць рэалізаваны ў другой партнёрскай дзяржаве. Гэта як бы разумная практыка. У Расіі таксама існуюць забароны часовыя на выезд. І пытанне, наколькі адпавядаюць нашы забароны тым крытэрыям, которые ёсць у Расіі. А другое пытанне, як Расія будзе рэагаваць на незаконнае абмежаванне выезда з Беларусі. Гэтым мы зараз будзем займацца, выкарыстоўваючы правовыя механізмы, дабівацца, каб Расія не выконвала незаконных забаронаў для беларускіх грамадзян. У нас застаецца магчымасць карыстацца абаронай Еўрапейскага суда па правах чалавека, бо Расія прызнае юрысдыкцыю гэтага суда. Адказчыкам з'яўляецца краіна, якая прызнае юрысдыкцыю суда. Расія прызнае, Расія сябра Савета Еўропы. Таму не важна, чыя грамадзяне, калі Расія парушыла іх правы, то павінна адказваць. А свабода пакідаць краіну, сваю і іншую, гэта еўрапейская каштоўнасць, еўрапейскі стандарт. Невыязны намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін у сваёй рэакцыі адзначыў, што д'ябал якраз хаваецца ў дэталях. Як кажа, д'ябал крыецца ў дэталях. Што меў на ўвазе гэты генерал, мы хутка, напэўна, даведаемся. І гэта датычыцца палітычных, у тых, у каго палітычныя абмежаванні. Ці можа ён меў на ўвазе тое, што было і раней. Бо было ўжо такое неаднойчы, калі Анатоль Лебедзька выязджаў, яго затрымлівалі дамадзедаваць, потым забраліся і пусцілі далей. Пакуль што высновы рабіць рана. Гэта ж рэпутацыя краіны. Расія ж, у адрозненне ад Беларусі, ўваходзіць і ў Савет Еўропы. Я думаю, што знойдзецца нехта, хто можа абскардзіць гэту дзейнасць, калі сапраўды гэта будзе так. Таму гэта не такое простое пытанне. У інтэрв'ю «Свабодзе» журналіст Павел Шарамет выказаў надзею, што ў сваёй заяве Пронічаў меў на ўвазе людзей, якія абвінавачваюцца па крымінальных артыкулах. І яго словы не датычаць тых, каго з Беларусі не пускаюць з палітычных прычынаў. Я думаю, што всех беспакоит тот факт, что российские пограничные службы могут быть вовлечены в истории, связанные с политическими репрессиями против белорусской оппозиции, когда активистов и лидеров белорусской оппозиции не выпускают из Беларуси за границу, и они туда вылетают через территорию России. Но здесь есть такой момент. Если белорусы на этих людей не объявляют межгосударственный международный розыск, и не предъявляют какие-то веские основания к задержанию, то ни российская пограничная служба, ни другие специальные службы России не вправе этих людей останавливать. Я думаю, что Пронічаў, как офицер, как пограничник, не очень хорошо осведомлен в политическом контексте того, что происходит в Беларуси, и не отдавал себе до конца отчет, в каком политическом контексте будут его слова интерпретированы. Сказаў нашаму радыё Павел Шарамет. Прэсавы сакратар пасольства Расіі ў Беларусі Уладзімір Марчукоў сказаў карэспандэнту «Свабоды», што пакуль не ўпаўнаважаны даваць нейкія каментары адносна гэтай заявы спадара Пронічава. У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці сапраўды Беларусь і Еўразвяз гатовыя да замірэння. Выступ Александра Лукашэнкі на паседжанні па пытанні замежнай палітыкі 5 красавіка быў параўнальна міралюбівы. Які мэсэдж даслаў кіраўнік Беларусі Еўразвязу? Чаму афіцыйны Мінск адмовіўся ад эскалацыі дыпламатычнай вайны? На якой аснове можа быць дасягнут кампраміс? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызе свабоды, дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерма і дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягоров. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гутарка экспертаў крыху пазней у эфіры свабоды, ну а мы зараз вернемся да пытання, калі ж Лукашэнка вызваліць палітвязняў. Нагадаю, што, як вы чулі, на нарадзе, прысвечанай знешнепалітычным праблемам, якая адбылася 5 красавіка, Александр Лукашэнка заявіў наконт прашэнняў аб памілаванні ад двух палітвязняў і што бліжэйшым часам ён разгледзіць гэтае пытанне. Ці спадзяюцца сваякі асуджаных палітыкаў убачыць іх на волі ў блізкім часе? Жонка былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірына Халіб адмовілася каментаваць выказванні Александра Лукашэнкі наконт хуткага разгляду прашэння яе мужа. Нейкая беда апошняга часу, што мы толькі тым і займаемся, што абмяркоўваем слова Лукашэнкі. Вось ён сказаў так, як гэта можна разумець, а потым сказаў гэтак, а як гэта можна разумець? Увогуле не трэба абмяркоўваць словы. Калі чалавек штосьці зрабіў, тады мае сэнс каментаваць. Калі нічога, тады не мае сэнсу. Паводле звестак ад Андрэя Саннікава, ён падпісаў прашэнне аб памілаванні яшчэ ў канцы лістапада мінулага году. У канцы снежня Александр Лукашэнка на прэсавай канферэнцыі казаў, што прашэнне будзе разгледжанае. З таго часу мінула больш за 3 месяцы. Гэта нагадала Ірына Халіб. Цяпер Андрэй Саннікаў знаходзіцца ў віцебскай калёні «Віцьба-3». Вядома, што падпісаў прашэнне таксама і каардынатар еўрапейскай Беларусі Зміцер Бандарэнка, які больш за месяц ляжыць у турэмным шпіталі пры магілёўскай калоніі. У яго цяжкія захворванні ног і спіны. Жонка палітвязня Вольга Бандарэнка. Я еще ни разу не поверила и никогда еще не ждала, если честно. Единственное, что сейчас у меня до конца нет у меня информации, где мне сделали МРТ. Я сегодня получила письмо, и там вообще на самом деле ужас. У него вместо одной грыжи, вот этой поясничной, которую мы делали, у него уже их 4. Што думаюць пра вызваленне палітвязняў назіральнікі? Незалежны журналіст Яўген Агурцоў на сайце аб'яднанай грамадзянскай партыі змясціў артыкул, у якім аналізуе сітуацыю вакол палітвязняў. Яўген Агурцоў не сумняецца ў тым, што да Саннікава і Бандарэнкі былі ўжытыя здзекі, бытавыя ды фізічныя катаванні, і мяркуе, што яны мусілі напісаць прашэнне аб памілаванні, каб проста выжыць. Што да тэрмінаў магчымага вызвалення гэтых палітыкаў, Яўген Агурцоў кажа. В апрель, я думаю, на Пасху он майского не будет ждать заседания ЕСовского, где будут расширены санкции. Он не будет ждать. Он так боится, что ему откажут в проведении хоккейного чемпионата. Это для него самое страшное. Палітолог Александр Класкоўскі таксама не выключае, што некалькі палітвязняў могуць выйсці на волю ўжо ў красавіку. Лукашенко своими заявами, так бы мовить, закинул крючок. Думаю, он зараз чакая реакции Евразвязу, и зараз видовочно идут некие интенсивные закулисные перамовы. Что тычется перееду, коли могут вось развязать гэты узел, то он может вагаться от нескольких тыдняў до нескольких месяцев. По-перше, конгресс Международной Федерации Хоккея у травни. Зразумела, что Лукашенко не хочется страчваць чэмпіянат свету. І другое, гэта парламенцкія выбары. Як бы не станавілася ў позу беларуская ўлада, але ж ўсё ж такі нейкая адносная легітымацыя ёй патрэбная. Вось у гэтых часавых межах і будзе адбывацца такая непростая нервовая гульня з еўразвязам. Мяркуе Александр Класкоўскі. Некаторыя назіральнікі сярод магчымых кандыдатаў на памілаванне называюць і імя праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Я нагадаю, што Алесь Бяляцкі быў намінаваны многімі структурамі на Нобелеўскую прэмію міру. Сёння жонка Бяляцкага Наталля Пінчук сустрэлася са зняволеным мужам у Бабруйскай калоніі. Вось што яна расказала пасля сустрэчы. Наталья, скажите, как выглядала Лесь и что он сказал? Ну, Лесь выглядал нормально, во всяком разе, ну, так, как и после суда, это как и в прошлые разы его бачила. Что тычыцца его стану, его здоровья, мы вот распытались, и он каже, ну, почувае себе нормально. Іншая справа, что, конечно, находится под пільным доглядом администрации. Вот. Парально так само нормально себе почувае. Размова столько было шмат, и причем, ну, часу где-то каля 2 гадзін мы там были. Так само, здається, переговорено уже то, что навод и в звичайном житті столько переговорено, ніколи так не говорили достатково довго. Ну, зараз поговорили, і нам на двоих хапило того часу. Ну, але в основному это знову тичилося новини у життя отсюль. Что тычется таких особливых подробязностей его знаходжения? Знову же информация под забороной. Ничего про умову тримання не казав? Нет, кроме того, что, как я зрозуміла, что за ним однозначно это глядять, он, да, под пильной увагой. Что вам удалось ему передать, а что не дали передать? Не удалось передать, сколько там, 2 кг связано это там с тушенкой, да, с рыбы, да, и так далее. Потому что кетчуп не дали передать, майонез, горчицу не дали передать. Ну, вот чисто вот такие речи, которые, насколько я ведаю, ну, от опыта других сидельцев, они кажут, что не хапает как раз приправы особливо, такого, чтобы можно было бы, ну, зробить ежу больше такой смачной. Ну, на жаль, это забронилось целком передавать, вот это все зараз везем назад. Як у вогуле тут процедуры, накольки не отрознится от попередних? А тут все процедуры как бы по-разному, причем отрозниваются и от жодинской, и от володарской тюрьмы. Але, ну, один плюс, хиба, что я могу сказать, то, что когда передавала передачу, я могла и бачить Олеся. Вот уже сейчас это не было ни где. Ну, а что тычется остатнего, то процедура вот как раз пильнования тех речей, которые не повинны пройти, тут достатково такая, ну, пильная все ж таки. Надо, что Алис Беляцкий находится у Бобруйской колонии от конца лютого. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Россия повышает пильность на конт невыездных с Беларуси. Поводле представника помежной службы ФСБ России выключенные варианты, коли невыездный гражданин Беларуси утекая праз территорию России. До позовов Марины Цыбліенкі супраць Виктора Івашкевича долучилися еще 32 сябры правкаму Мазырского нафтоперапрацоўчага заводу. 10 красавіка у Віцебскім абласным суде адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі Сергея Каваленкі. Стан галадоўніка, які пратэстуе супраць прысуду, застаецца цяжкім. У выніку развіцця авіяцыйнага канфлікту Масква забараніла Белавіі палёты ў расійскія рэгіёны. Старшынём аргкамітэту па правядзенні Чарнобыльскага шляху абраны Юрый Хадыка. Авіяцыйны канфлікт з дня на дзень расце ў маштабе. У Москве ўвялі забарону на палёты Белавіі ў расійскія рэгіёны. У Менску кажуць, што ў такім разе напалову зменшыць колькасць рэйсаў з Москвы. Нягледзячы на запланаваныя ў панядзелак перамовы прадстаўнікоў транспартных ведамстваў, Белавія прыгразіла Росавіяцыі судом. З працягам тэмы Ігар Карней. У адказ на патрабаванне Департаменту авіяцыі Міністэрства транспарту Беларусі скараціць ад 13 красавіка колькасць рэйсаў расійскіх авіякампаніяў у Менск з 5 до 4, транспартныя ўлады Расіі распарадзіліся спыніць з таго ж дня палёты нацыянальнай авіякампаніі «Белавія» ў аэрапорты Санкт-Петербургу, Калінінграду, Сочы, Екатеринбургу. Генеральный директор авиакомпании «Белавия» Анатоль Гусаров обвиноватил российцев у неповазе до Беларуси. То, что сегодня мы ощущаем с российской стороны, у меня просто не укладывается в сознание. Это неуважение к Беларуси как к партнерам со стороны российских авиационных властей и совершенно непонимание и неучет интересов пассажиров, которые должны летать на рейсах как белорусских компаний, так и российских. При этом господар Гусаров утверждает, что официально Украіна дазвол на палёты ў аэрапорты расійскіх гарадоў ніхто не скасоўваў. Таму фармальна авіякампанія мае права ажыццяўляць рэйсы ў ранейшым фармаце. Ад Росавіяцыі не получалі как авіякампанія афіцыйны запрет. У нас есть разрешение на палёты в Москву по 12 апреля включительно во все аэропорты регионов России на весь летний период. Мы сейчас вынуждены продумывать, как нам поступать с нашими пассажирами, чтобы пассажиры не оказались в каких-то критических ситуациях. Кіраўніцтва Белавія пакідае за сабой права на далейшыя адэкватныя захады. Так, намеснік гендырэктара авіякампаніі Ігар Чаргінец заявіў, што забарона на рэйсы ў рэгіёны Расійскай Федэрацыі можа спрычыніцца да істотнага скарачэння частаты палётаў расійскіх авіякампаніяў у Менск ад цяперашніх 5 рэйсаў да 2. Апроч таго, за парушэнне міжурадавага пагаднення ад 1997 году разглядаецца магчымасць прыцягнуць да суду Федэральнае агенцтва паветранага транспарту «Росавіацыю». Праўда, дарадца кіраўніка Росавіяцыі Сергей Звольскі кажа, што беларускім калегам найперш трэба разабрацца ў іерархіі авіяцыйных уладаў Расіі. Давайте Белавію пусть комментирует, ладно? Я видел сообщение, просто не очень понимаю, за что. Наверное, просто путают авиационные власти. В чем говорил Чигринец? То, что письмо получили, как бы, а письмо не буду комментировать. Я просто думаю, что там, кстати, Чигринец просто немножко перепутал. У нас авиационные власти, распределение есть некоторые. До небесного конфликта мусят долучиться земные улады. На ўрадавым узроўні ўдалося акрэсліць неабходнасць далейшых перамоваў. Першы раунд запланаваны на 9 красавіка ў Менску. Мяркуецца, што расійскі бок узначаляць намеснік міністра транспарту Валерый Окулаў і кіраўнік Росавіяцыі Александр Нерадзька. Дарадца апошняга Сергей Звольскі запэўнівае, што расійскія перамоўнікі едуць з адкрытым забралам. Мы за развіцце воздушнага сообщения між нашымі государствамі і, собственно, ещё раз просім беларускую сторону проаналізаваць пасажырапаток і тэндэнцыі к яго павелічэнню ў летні перыяд. А он будзе выше, чым прошедший зімні. Мы просім беларускую сторону смотреть всё-таки 5 рейсов в день. Мы удовлетворяли все заявки беларускай стороны. С нашей стороны никаких ущемлений нет. Мы за конструктивное развитие и диалога, и за дальнейшее вступательное развитие воздушного сообщения. Проблемы с регионами России тоже тогда не будет у Белавия. Это уже давайте вопрос к Министерству транспорта. Авиационные власти на международной площадке представляет Министерство транспорта Российской. У прессовой службы российского Минтрансу поведомили, что все пытания по географии полетов будут вырашаться у комплексе. От частоты полетов российских авиакомпаний у Менск будет залежать и тое, як хутка Белавия вернется на регіональныя маршруты. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да паветранай вайны паміж Масквой і Менскам? І хто ў ёй вінаваты? Адказваюць жыхары Магілёва. Полный бред со стороны властей Российской Федерации. А, наверное, просто коммерческие какие-то передряги между двумя странами. Скорее всего, этот вопрос должен быть урегулирован между Путиным и Лукашенко. Кто, вы не знаете, кто виноват, что ли? Мне кажется, тут все понятно, кто виноват. Но наш самозванец, кто виноват? Трения какие-то идут сейчас. Может быть, дележка чего-нибудь. Или тех же самых авиакомпаний или еще что-нибудь побольше. Все-таки Российская Федерация больше. Отрицательно отношусь к этому моменту, конечно. Все-таки мы должны, как бы, союз державы, во всем помогать друг другу, даже в таких ситуациях. А это такой момент, я считаю, что важный и не очень такой же проблемный, чтобы его можно было решать не по-дружески. Ну, я считаю, олигархи московские, к чему это все приводит? Вот что они диктуют нашему Григорьевичу? Там беспредел. Может быть, я неправильно понимаю, но это сторона дураков. Это просто бизнес, делят деньги. А, это да. Скоро разрешится. Поделят свой кошелек, и каждый будет летать, куда захочет. Это все конкуренция. Российская велика не по объему и по масштабам превышает Белавия. Такую сильную конкуренцию Белавии не выдержать. Рынок есть рынок, я понимаю, в Москве большие деньги, но все равно я патриот. Наши есть наши. Да, дерутся оба виноваты, понимаете, в чем дело. Поэтому виноваты, я считаю, все. Надо на общий язык находить и больше ничего. Ну, конечно, нехорошо, когда дерутся, всегда плохо. Это своего рода драка. Я за мир. Здесь основная проблема в верхах, несогласованность. Вот и все, тут никаких больше проблем я не вижу. Именно руководство Белавия и там не могут между собой договориться. Чего они так решили? Все было хорошо. Мы же дружим с Россией. Наши самолеты пустые летают туда. Мало клиентов. Думаю, что это все уладится. Это не конфликт. Это не с газом. С газом вот было хуже. А это без вопросов решится. Республика Беларусь независимое государство. Имеет собственный суверенитет, который позволяет ей летать в любую страну мира. И не зависит от нашего российского партнера. Миром правят деньги, так сказать. Такие отказы мы почули у Магилёве. С вами Радио Свобода. На Берасцейшчыне у крамах практыкуецца новы метад профілактыкі крадзяжоў – дошкі ганьбы. Прадавачкі кажуць, што гэта не вырашае іхніх праблемаў. Сплачваць недастачы за украдзеныя тавары вымушаны ўсё роўна яны. Перадае Павел Константінаў. Дошкі ганьбы з'явіліся на Берасцейшчыне ў крамах Драгічына і Івацэвічаў. На іх вешаюць фота тых, хто спрабаваў вынесці тавар з крамы, не заплаціўшы. Кіраўніцтва Райспажыўсаюзу мяркуе, што такія прафілактычныя захады павінны зменшыць колькасць крадзяжоў у крамах. Пакуль крадуць усё болей. Прадавачкі ж з іхніх словаў не вераць, што гэтыя дошкі здолеюць змяніць сітуацыю. За скрадзеныя яны па-ранейшаму мусяць разлічвацца са свайго заробку. Гандлярка з Івацэвічаў, якая папрасіла не называць яе імя, кажа, што ўсё роўна павінна будзе сплачваць недастачы. Эта доска пазора ад недастач не спасёт. Ревізія дзелаецца раз в 3 месяца, і мы плацім са свайго кармана. Несмотря на то, што доска эта вісіт, недастачы меншымі не стануць. Іншая прадавачка кажа, што больш крыўдуе не на злодзеяў, якія крадуць у крамах, а на администрацию, якая змушае сплачивать великие недостачи. Иногда получается, что недостача выходит больше, чем зарплата. Я уходила в декретный отпуск, и мне пришлось рассчитываться с декретных денег. Примерно вышло около 800 тысяч, а девочки платили вообще по 1,5 миллиона. Я уже нахожусь 3 месяца в декретном отпуске, а мне еще все звонят и говорят, что я должна там 260 тысяч внести. И сказали, что, наверное, будут удерживать их из детского пособия. Продавачка кажа, что недостача, якую яна мусіла компенсовать, это не толькі скрадзены тавар, але і прадукты, якія сапсаваліся. А недастачы плацяцца не толькі з украдзенага, но ещё і порчаны тавар весь, за него тоже нужно платить. Бывает, прадавцы едят испорченные продукты, потому что всё равно за них придётся платить. Берасцейскі праваабаронца Роман Кісляк мяркуе, што законнасць усталявання дошак ганьбы ў крамах пад пытаннем. Безусловно, это не предусмотрено законом, поэтому это вне рамок закона. Это такое незаконное действие, хотя нарушает ли это закон, это еще вопрос. Если магазин государственный, то здесь возникает вопрос. Вопрос там в том, был ли суд, прошел ли суд, вступило ли решение в силу. Роман Кисляк каже, покольки дробные крадежи у крамах не подпадают под криминальную отказность, то и до суду этой справы не доходят. Тому люди, чьи фото заявляются на дошках ганьбы, могут это опротестовывать. Дошкі ганьбы можна знайсці ў крамах на Берасцейшчыне. Хто насамрэч перашкаджае вучыць дзяцей па-беларуску? Чаму так мала беларускамоўных класаў? І ці ведаюць настаўнікі беларускую мову? Меркаванне берасцейскай сям'і Вялічкіных, якія стварылі для свайго сына беларускамоўны клас у праграме «Вашы дзеці». Перадача Александры Дынько крыху пазней у нашай праграме. Сёння выбітнаму навукоўцу і беларускаму асветніку Барысу Кіту споўнілася 102 гады. Ён быў дырэктарам Віленскай і Наваградскай гімназіяў, стварыў настаўніцкую семінарыю ў паставах, перажыў арышт у часы нямецкай акупацыі і пагрозу расстрэлу. Эміграваў у США, дзе стаў вядомым навукоўцам. Ён працаваў над формуламі ракетнага паліва. Сёння Сергей Навумчык патэлефанаваў Барысу Кіту ў Франкфурт. 102 гады, гэта просто... Дякую. Я спадзяюся, што ў наступным годзе вас буду віншаваць за 103 годзем, потым 104, і гэтак ты сам далей. Дякую вельмі. Як вы маецеся? Ну, яшчэ ліплюся. Такое слово ёсць, ліпіць. Спадар Барыс, ну, я вас павіншаваў і не толькі ад сябе, але і ад слухачоў Радіо Свабода, таксама наведнікаў нашага сайта. Але ўсім было б вельмі цікава, каму ў нас 18 гадоў, каму там 38, каму 50, каму 60, атрымаць нейкае пажаданне чалавека, якому 102 гады. Што б вы пажадалі? Страшэнна пажадаю ўсяго самага найлепшага поспеху ў працы і добрага здароўя. Верыце вы ў тое, што Беларусь будзе вольнай? Веру, будзе. Мы шмат чаго дрэннага перажылі, перажывём і гэта цяпер таксама. Вось зараз у Віцебску галадае Сергей Каваленка, які абвясціў галадоўку. Ён быў асуджаны за тое, што вывесіў бел-чырвона-белы сцяг. Што вы яму маглі перадаць? Што ён герой народны і што ён выразіў жаданне беларускага народу. Сказаў Барыс Кіт у свае 102 гады. Ну а зараз дамо слова слухачам свабоды. по поводу очередного совещания, которое провел Лукашенко, собирает тех людей, которых подмял под себя и в погонах, и без погон, и, потерев нос, начинает рассуждать. Европейские страны, они такие бяки, не понимают они ничего, не знают они, не ведают. Белоруссию наклоняют, все его наклоняют. У него такая, это новый термин экономический, наклоняют. Его что, он что, мужик с мужиком, что его наклоняет, не пойму. Белоруссию не наклоняют, Александр Григорьевич, наклоняют вас. Не о Белоруссии речь идет, почему европейцы ставят так вопросы, жестковато иногда. Они борются за то, что вы прекратили издеваться над белорусским народом. Лукашенко каждый день фактически демонстрирует то, что мнение народа ему, как говорится, до одного места. Каждому представителю МАГАТЭ сказал о том, что общество поддерживает строительство АЭС. Во-первых, мы же знаем, что референдум был обещан Лукашенко, но этого он не сдержал. Просто когда, как говорится, петух клюнул в задницу, тогда уже пришлось строить эту атомную электростанцию. Но и то, спешка, которая строит эту станцию, дается мне, что все будет у нас нормально. То, что робят Сергеем Коваленком, это злочинство. Не смогли взломать дух человека, так ломают ему психику и доводят человека до инвалидности. От такого кормления молоком, бульбяным пюре только повеличивается отручивание организма. Это такой удар по нервах, не кажучи уже про подстравниковую залозу и стравниково-кишечный тракт. Робят человека инвалидом, проводят над человеком вариатские эксперименты. А с какой нагоды его вохули сместили у психиатричную лекарню. Кто дал такое заключение, что его психичная хвороба? Когда у человека есть позиция, это не значит, что у человека психичное захворывание. Вот его этой Хэллоуину никак не могут зрозуметь. Коваленко, Коваленко, некому тебе помочь. Андрусевич боится Лукашенко. Поздняк боится Кондрусевича. Народ от греха подальше. Да залезь ты на самую высокую колокольню и плюнь на этот дурдом. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Россия повышает пильность на конт невыездных с Беларуси. Поводле представника помежной службы ФСБ России выключенные варианты, коли невыездный гражданин Беларуси утекая праз территорию России. До позову Марины Цыбліенкі супраць Віктора Івашкевича долучилися еще 32 сябры правкаму Мазырского нафтоперапрацоўчага заводу. 10 красавіка у Віцебскім абласным судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі Сергея Каваленкі. Стан галадоўніка, які пратэстуе супраць прысуду, застаецца цяжкім. У выніку развіцця авіяцыйнага канфлікту Масква забараніла Белавіі палёты ў расійскія рэгіёны. Старшынём аргкамітэту па правядзенні чарнобыльскага шляху абраны Юрый Хадыка.